Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ne olup bitiyor sporda? Vallahi tabii birkaç gündem maddesi var ama bilmiyorum. Bu haftanın aslında en Türkiye'de en konuşulması gereken olayı şey oldu. Bir sümen altı edildi. Geçen pazar Antep'te olanları bilmiyorum. Siz fark ettiniz mi? Kadın futbol maçında olanları. Hayır. Siz yani en böyle şey detaylara dikkat eden siz bile atlamışsınız çünkü çok az yerde yazıldı. Geçen pazar 8 Mart yani Dünya Kadınlar Günü'nde Antep'te bir kadın futbol takımı bütün seyircileri dahil bir erkek kitlesi tarafından toplu dayağa maruz bırakıldı. Bunu hiç duymamıştık. Çok iyi oldu getirdiğin. Evet, yani bütün inanılmaz. Spor gündemin nasıl bunu konuşması lazım. Yani işte o şey var ya, Kadınlar Günü pankartlarla çıktılar sahaya. İşte şey yaptılar. Hiç kimse unutmadı 8 Mart'ı falan. Ve o gün olan bir olay. Yani hepsi, onların hepsi palavra tabii. O günlük göstermelik şeyden farkı yok yani. Bizim çıktı. İşte bugün Dünya Kömür Günü kutlu olsun. Polislerimizin yanındayız falan gibi pankartlarla çıkarlar. Evet. Can'la Selahattin bizim spordan sorumlu arkadaşlarımız. Onlar atlamışlar. Bende hiç kabahat yok. Şöyle çünkü yani spor sayfalarında da çıkmadı o yüzden. Bu pek... kim dün Habertürk'te o Antepli'de kendisi Kadir Kaymakçı mesela yazmış şeyin magazin ilavesinde Habertürk'ün magazin olarak ele almıyor. Utan, yani hani bak o şunu görmüş yani, kimse yazmıyor bari ben yazayım hani evet. Olayın üzerinden 5 gün geçti 4 gün geçti diye. Çok acayip. Biraz şöyle, detay verir misin? Gazikent Adana İdman Yurdu Kadınlar Futbol Ligi maçı Antep'te oynanıyor. 200 kadar seyirci var tribünlerde ve doğrusu ben de hani Kadınlar Ligi'ndeki şeyi çok bilmiyorum. Kim daha iyidir ama belli ki Adana İdman Yurdu üstün ve 4-0 öndeler. Yeniyorlar. Yani maçın başına itibaren böyle bir saha içinde gerginlik olmuş yani oyuncular arasında. Herhalde Antep takımı Gazikent yenilince de biraz sert oynamışlar. Herhalde yani şey oluyor, kenardan antrenör tarafından Gazikent takımının antrenörleri hep sahaya şey ediyorlar yani. Hani küfür mü bilmiyorum ama öyle bağırış çağırış geliyor yedek kulübesinden saha içine. 84 ya da 85. dakikada Gazikent oyuncularından biri Adana İdman Yurdu'ndan bir oyuncuya Serhan arkadan tekme atıyor. Hakem kırmızı kart gösteriyor. Bunun üzerine şey karışıyor. Zaten yenik durumda olan yani saha içinde bir itiş kakış başlıyor ama saha içine geri kalmıyor şey. Yedek kulübesi anladığım kadarıyla. Antrenörler saha içine dalıyorlar. Erkek antrenörler kadın futbolculara saldırıyorlar. Bu yetmiyor. Kulüp başkanı, ikinci başkan, hepsi erkek. Onlar katılıyorlar. Üstüne tribünden seyirciler iniyor sahaya. Onlar da erkek. Evet, erkek hepsi. Yani 200 kadar seyirci izliyormuş. Ne kadar indi? Maç görüntüsü yok. Maçtan sonra Doğan Haber Ajansı'nın Adana İdman Yurdu basın toplantısından geçtiği görüntü var. 5 dakikalık bir görüntü. Ben onu izledim. Başkan ve futbolcular konuşuyorlar. Bayağı tekme tokat dalıyorlar oyuncuları. 9 futbolcu yaralanıyor. Adana İdman Yurdu'nun 9 kadın futbolcu. Yani basın toplantısına gelenlerin biri konuşuyordu ama böyle dudağı patlamış. Hani biraz zor konuşuyorum falan dedi. Bir de şey dedi kızcağız. Yani benim yüzümden oldu olay biraz. Çünkü benim yüzümden kırmızı kart gördü dedi. Rakip oyuncu. Hani yüzümden yani, demesi çok komik yani. Hani. İnanamıyorum yani. Tabii ben bunları görmüyoruz çünkü biz sadece sabah okuyoruz. O zaman Photoshop, grafik falan. Onlar da çıkmadı bu sabahta. O yüzden de biz tamamen o sebeple kaçırdık olayı yani. Yani şey kalsa diyeceğim. Kadın futbolcular kavga ettiler. Saha içinde. Yani yine çok çirkin olur ama hani birbirlerine girdiler. Ayrılar. Ya onun öyle bir şey değil. Resmen şeye dönüşmüş olay. Yani bir lince dönüşmüş. Çok işte zor kurtarıp canlarını soyunma odasına kaçıyorlar. Kulüp Adana İdman Yurdu kulüp başkanı sonra Futbol Federasyonu'na şikayette bulunmuş. İşte o basın toplantısını yaptı. İki oyuncusuyla beraber. İşte soyunma odasından fotoğraflar var. Yerde yatan bir futbolcu tedavi görüyor. Evet. Herkes buz koymuş. burasına burasına. Ya açıkça konuşmak gerekirse ben haberi görmüştüm ama yazımıyla alakalı olarak ters köşeye düştüm de denilebilir. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu TFF, yanlış telaffuz etmiyorsam tabii ki, Kadınlar Birinci Ligi'nde kavga çıkan maçın ardından yazıyor mesela Radikal'in internet sitesinde. Altında da şöyle bir not var. Gazi Kent Kulüp Başkanı Ahmet Alkış 2. Kadınlar Günü'nde böyle bir olay hiç olmadı. Yakışmadı. Adana İdman Yurdu Teknik Direktörü Özgür Arslan. Saldırıyı kınıyorum. Dedikten sonra haberin üst kısmındaki hemen özeti gördükten sonra ben sıradan alelade bir olay zannetmiştim. Haberin altındaki şeyleri okuma ihtiyacı bile duymamıştım. Çok fazla haber olduğuna ötürü. Bu da benim yanlışım tabii ki. Ama sizin anlattığınızdan sonra olayın ne kadar da trajik olduğu gözler önüne geliyor galiba. Yani şey, benzersiz yani. Anahtar kelimelerle arama yapınca internette şey çıkan haber siteleri şöyle zaten. Yani Şanlıurfa vesaire, yani yöreden haber siteleri ana akım medyadan ilk anda çıkmıyor arama yapınca. Çıkan siteler başka. Evet. Ondan sonra cuma. Ya açıklamalar da aynı retorik üzerinden gidiyor. Sporcumuz soyadı gibi kimseye karışmaz. Ayrıca bizim oyuncularımızın yaşı rakip oyunculara göre küçük. Rakip takım sporcularının ablalık yapmasını beklerdik ama olmadı diye. Ya kadınlarda hata yani. Yani arayı yumuşatmaya çalışan ya da hiçbir şey olmamış gibi, rutin bir şey, kavga olmuş gibi göstermeye çalışan yetkililerin demeçleri de var. Yani Anadolu Ajansı'ndan çıkan haberin içerisine baktığınız zaman. Yani patlayan dudaklardan öyle bir şeylerden bahsedilmiyor açıkçası. Yo, işte bilmiyorum, maç sonrası fotoğraf var. Basın toplantısına katılan oyuncular da iki oyuncu işte şeylerini gösteriyor. Bir dudağın içi patlamış, öbürü tekme yedim diyor falan. Hani biraz şaşırıp kalmışlar zaten. Yani genç kızlar işte genelde kadın futbolunda şey yaş ortalaması küçük. Yani onlar genelde beden eğitimi spor yüksek okulu öğrencisi oluyorlar. Yani işte 20 yaş, 20-22 yaş civarı kadınlar oluyor. Şaşkınlık içindeydi. Yani elbette soruşturması yapılınca, yapılıyorsa umarım yapılıyordur, daha iyi görülecek, gözükecektir. Yani böyle bir olaydan sonra şey olabilecek. Yani, takımı ligden ihraç, katılanlara işte ömür boyu men falan lazım. Hani ancak öyle olabilir herhalde. Evet, çok acayip bir olay. Evet. Bir başka dayak olayı da şey tabii. Bu Ergin Ataman'ın tokatladığı çocuğun durumu, affettiler çocuğu. Efendim? Affettiler çocuğu. Ama para cezası verdiler. O çünkü olayı basına anlattığı için. Evet, olayı basına anlattığı için Galatasaray Kulübü tokat yiyen oyuncusu, 19 yaşındaki oyuncusunu cezalandırmış. Çok enteresan yani. Bir daha olduğunda basına anlatılmayacak diye anlıyorum ben artık hiçbir şekilde. Evet. Ağzını burnunu kırarız ama anlatma. Peki. Ya bu tabii aşağıdan gelen daha gençlere de şey, genç takım oyuncularına da mesaj bu aslında. Tabii. Göktürk hani şimdi A takım oyuncusu, bilmiyoruz Galatasaray'da kalır mı, başka takıma mı gider. Belki bir kariyer olacak ama 17 yaşında olan, ondan daha genç. Genç takımda oynayan mesaj bak, ya tekme tokat gelebilir sakın yani dışarıya. Ona göre. Evet, bir şey de bu arada Galatasaray demişken, Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat'ın gelenek bozulmadı diye açıklama yapması da Fenerbahçe. Aslında biraz şeye benzemiş açıklama. Duygun Yarsuvat sonra üzerine bir açıklama daha yaptı onun üzerine. Yani nasıl olduğunu oluyor. Olay Saracoğlu Stadyumu'nun asansöründe oluyor. Tıpkı Demirel'in şeyi gibi, hani bana sağcılar adam öldürtüyor dedirtemezsiniz. Evet. Lafı var aslında, biliyorsunuz o laf onun değil. O lafı Abdi İpekçi söylüyor röportajda. Evet. Abdi İpekçi Demirel'e diyor ki yani sağcılar adam öldürmüyor mu? Demirel de bana bu sözü söyleyemezsiniz diyor mu? Hani kelime olarak söyledim, o 3-4 kelimeyi söylemiyor. Evet. Yarsuat'ınki de öyle olmuş. Gazetecinin asansördeki tesadüfen gazeteci diyor ki başkanım diyor gelenek bozulmadı. Aynen diyor, söylediğiniz gibi oldu diyor. Yarsuat'ta. Evet. Onu hani o laf gibi şey yapıyorlar. Güzel tabii yani, gazeteci güzel şey yapmış. Güzel yakalanmış. Ama şey de Duygun Yarsuat da taraftar sandığım biri beni oyuna getirdi demiş. Ondan sonra Hürriyet'te açıklaması. Fenerbahçe derbisi sonunda Galatasaray 16. senede gene galip gelemeyip hatta yenilince maçtan sonra asansörde, daha sonra gazeteci olduğunu öğrendim ve taraftar sandığım biri gelenek bozulmadı başkanım dedi. Ben de evet dedim. Yani durduk yere böyle bir şey söylemedim, gazeteci oyununa geldim deyip. Bir de o kötü papa fıkrasını anlatmış. Duygu'yu Suat. New York'ta. New York'ta gene randevu evine gideceksiniz. Randevu evi mi var filan diye. Yani, New York'ta sen... randevu evi var mı? İner inmez sordu. Evet. Papa New York'a iner inmez sordu. New York'ta randevu evi var mı? Evet, onun gibi olmuş. Yani, Duygu'yu Suat tabii bence hani böyle bir tip. Buna ben hani büyük gaf diyemem, hani matrak söz diyemem. Bu tip şeyler söylemeye çok meyilli bir başkan. Hani belki bu görevde yeni olması, spor dünyasını az tanımasıyla şey olabilir. Yani uzun süre tabii görevde kalmayacak herhalde ama kalan hikayede de söyleyebilir yani. Evet. Vallahi işte böyle. Peki spor adına ne konuşabiliriz bu korkmuşluklar? Yani tabii şey oldu bu haftanın... spor gündeminde bir sporun organizasyonuyla ilgili bir gelişme oldu. Herhalde salı günü o toplantı yapıldı. Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı var. Onlar bir toplantı yaptılar aralarında. Ve toplantıda şöyle bir karar aldılar. En azından bir gidiş yolu. Türk Kulüpler Birliği Vakfı şirketleşecek ve Futbol Federasyonu'ndan ayıracak faaliyetlerini. Sonra da yayın haklarını kendi pazarlayacak ve işte Futbol Federasyonu vesaire diğer payları da ödemeyecek. Böyle bir karar aldılar. Tabii bu kolay bir süreç değil. Türkiye'deki profesyonel kulüplerin bir birliği var ama bir vakıf statüsünde. Herhalde 10 yılı geçmiştir bu örgütlenme olalı ama vakıfhane dönüşmesi herhalde son 10 yıl içinde oldu. Ve Avrupa'daki benzer modeller şekline geçip işte federasyon ve lig yapısını ayırmak istiyorlar. Bu gayet olabilecek bir şey. Hatta ben de bunun mesela olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii şey, Türkiye'deki kulüplerin, bu vakfın amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani tamamen. Yani çünkü sonradan yaptık ama belli. Bir tek yayın hakları üzerinden, yani kazanılan para üzerinden şey dönüyor. Yani Futbol Federasyonu ama %10'u vermeyelim de biz daha çok alalım para. Ondan sonra bütün şey o. Niyet belli o. Ve şey de şu, yayın hakları gelirleri 1,5-2 katına çıkacakmış. Kulüpler kendi satarsa, yani lig adı altındaki organizasyon kendi satarsa yayın haklarını 1,5-2 katına çıkacakmış şu andaki mevcut durumda. Yani tamamen hayali bakış açısı diye nitelendiriyorum. Yani o yayın hakları kısmı hayali ve uçuk. Hiç bence ülke ve futbol şeyini bilmeyen kişilerin sözleri. Yani şey olmayacaksa hakikaten devlete ait kurumlar, devlete yakın kurumlar sübvanse ederek para vermezse çıkmayı bırakın düşecek bir dahaki yayın ihalesinde. Hakların şeyin düşmesini bekleyelim. Bu olacak durumdur. İkincisi ben de kulüplerin profesyonel faaliyetlerinin Futbol Federasyonu'ndan ayrılması gerektiğini savunuyorum ama bunun çok sıkı bir şartnamesi olmuyor. Zaten herhalde işte tamam bir kanunla kanunda yapılacak değişiklikler olacak. Türkiye'de futbol çünkü özel kanunlarla yönetiliyor. Yine herhalde ancak öyle bir düzende şey olabilir. Bu ayrışma olabilir. Kulüpler evet, hatta Süper Lig ve Birincilik de dahil olabilir. Yani 36 kulüp, o liglerde oynayan 36 kulüp ayrılıp bir yeni şey halinde yapı altında bir araya gelebilirler. O AŞ de olabilir. Onu kendileri de yönetebilirler ve yönetecekleri şey Süper Lig ve Birinci Lig'in organizasyonu olur. Yayın haklarını da satabilirler. Doğrudur. Ama buna karşılık yapılması gereken şeyler mesela kulüplerin artık vergiye tabi olması, futbolcu gelirler üzerindeki vergilerin arttırılması, kulüplerin mali yapısının daha sıkı denetlenmesi, bence mesela olabilecek şeylerden biri, devlet bir sürü şehirde stat yapıyor ya da yeni stat yapılması için arazi veriyor, buna kolaylık getiriyor. Statların kulüplere satılması, mecbur kulüplere devredeceksiniz ama satarak, hibe ederek değil ve uzun vadede. Burada kulüpleri zor duruma sokmanın şeyi yok. 30 yıl, 40 yıl. Evet. Her şehirdeki kulübün kapasitesine, stadın kapasitesine göre. Yani Konya'daki stadın değeri 120 milyon mu? Yılda 3 milyondan 40 yıl. Yani kolaylık getireceksiniz ama devredeceksiniz. Sorumluluk da o statlara bakma, işletme sorumluluğu da kulüplerde olacak. Parasını ödedikleri için değerini daha iyi bilirler. Ondan sonra sahasına bakmayanın, stadını işletemeyenin yaptırımı olacak elbette. Yani doğru düz çim zemini olmayan puanı silinecek. İşte parasını alamayacak. O yaptırım olur. Çok iyi bir artı şey olur. Böyle bir sisteme geçilirse. Hakemler Futbol Federasyonu tarafından tabii yönetilecekler. Futbol Federasyonu'nun yapısının tamamen değişmesi lazım. Yani temsil yapısının. Profesyonel futbol kulüplerini azaltacağınız için oradan öyle olması lazım. Hakemleri savunacak bir kurum çıkacak artık. Yani Futbol Federasyonu'nun kendi yetiştirdiği, maaş verdiği, yönettiği hakemleri savunacak kulüplere karşı. Hiçbir başkan çıkıp ben bu hakemi istemiyorum, seyirciyi sahaya dökerim, İşte bir daha bizim maçımıza gelmesin diyemeyecek. Bu bakımların olumlu gelişiyor ama işte bizim kulüplerin anladığı sırf aman yeni gelenlerini hiç pay vermeyelim, daha yükseğe satalım. Tamamen şey ve bu yönetime talip olan adamlar diyorum çünkü kadın yok pek maalesef futbol, Türkiye'deki futbol yönetiminde. Adamların bugüne kadar ne kadar beceriksizce yönettiğinin şahidiyiz. Dört büyük kulübün gelir giderleri belli değil. Kim ne kadar zarar ediyor, kim ne kazanmış. Şeylerde bile, bilançolarda bile bir sürü oyun var. Herhalde brüt değil, net borçları bile dört kulübün muhtemelen 1 milyar TL'nin üzerinde. 1,5 milyar belki de. Böyle borçlar var. Çok daha küçük Anadolu kulüplerinde borçların 30, 40, 50 milyon, 80 milyon TL olduğunu biliyoruz. Yani bu şey yönetemeyenler, kendi kulüplerini yönetemeyenler bütün yapıyı nasıl yönetecekler? Zor bir durum. Yani bütün sorumluluğu o kulüpleri yönetenlere yükleyip borçları da üstlenmeleri halinde olabilir bir sistem. Yani o zaman ya birlikte batırırlar hepsini. Evet. Şey oluruz, rahatlarız. Ama hani biz sadece geliri alalım, sorumluluğu almayalım, ayıralım federasyondan. Ama federasyonu da yönetelim. Ya çok iyi o zaman. Evet. Hiç sorumluluk almadan, sadece para alma üzerinden. Harika bir sistem olur doğrusu. Zaten işte şey belli, hayali beklenti. Yani İtalya düzeyinde TV gelirimiz olsun falan. Yani şu lig kalitesiyle mi Allah aşkına? Zaten çimlere bakamıyorsunuz. Yani oynanan futbolda belli işte. Yani ligdeki 6-7 takım tamamen tıraş. Yani ligi 12 takıma indirseniz fark etmez. Çöküntü halinde, evet. Peki bitirirken de şeyi de bir kelimeyle de Beşiktaş'ın dünkü maçının sonucuna değinelim ve tahminlerini alalım Beşiktaş'ın. Yani 1-0'a geçene kadar çok hakimdi Beşiktaş. Sonra herhalde deplasman önüne geçmenin verdiği bir psikolojik faktör rol oynadı. Brugge de artık, yani o dakikaya kadar çok kontrol oyunu oynuyordu Belçika takımı. Hani Beşiktaş 0-0'a bağlayalım, bir tane atarsak iyi oyunu, ama pozisyonu hiç bulamadılar. Beşiktaş hakimdi herhalde. İlk yarının ortasından gole kadar demek, yani işte 60. dakikaya kadar falan. Yarım saat oyun hakimiydi. Harika bir gol attılar. Gökhan Töre süper bir gol attı. Ve şey gözüküyordu, ben dedim herhalde bu kadar hakimken ikinciyi de atıp bitirirler bu turu. Yani yani biraz Brugge itti Beşiktaş'ı. Biraz Beşiktaş geriye çekildi. Ve sonunda 2-1. Şey oldu. Yani tabii çok zorladılar. Kaleci Cenk zaten orta yer bir kaleci. O hatalar yaptı işte. Beceriksizce bir penaltı falan derken 2 gol yediler. 2-1. Yani son yarım saatteki tablo çok kötüydü tabii. Birden tamamen iki farklı maç gibi oldu. Yani şu faktör var. Normalde 2-1 deplasmanda iyi sonuç. Beşiktaş'ın İstanbul'da elemesi lazım. Brugge'nin de kapasitesi belli yani. %65-70'lik takım standart oyununu hep oynar. daha üstüne çıkması zor. Beşiktaş'ın İstanbul'da gol atması gerekecek tabii, en azından bir gol. Şu faktör var, geçen haftaki lig maçında da oldu. Yani herhalde bu sezon kaç maçı oldu Beşiktaş'ın? Türkiye'de en çok maçı oynayan, en çok seyahat eden takım. Biraz acaba sezon sonu yorgunluğu erken mi geldi? Böyle bir faktör olabilir. Yani o maç sonlarında geri kalan Beşiktaş'tan son 2-3 maçta çok eser yok doğrusu. Böyle bir sıkıntı var. Ama hala şansı var diyorsun. Peki. Var tabii, 2-1'lik galibiyet. Yani maç öncesi oyuna şeye bakmadan verilirse iyi der herkes, yani 2-1'lik yenilgi. Rövanşta 2 tane atar bitiririz diye düşünür. Gayet tabii ki umut ve şey var. Kötü bir deplasman skoru değil. Yine haftaya iyi bir rövanş maçı bizi bekliyor. Herhalde şeyde, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yine 70 bin kişi olacak İstanbul'da. Evet, onu görüyorum. Rövanş haftaya Perşembe. Evet, bizim haftaya programımız olmayacak çünkü açık radyonun destek kampanyası haftasına giriyoruz. Radyo şenliğine. Ondan sonra görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Evet, tüm radyo ekibine ve dinleyicilere de iyi bir şenlik haftası diliyorum. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.